μας είδαν να χορεύουμε κι είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν ήταν ούτε όνειρο ούτε υπαρκτή στιγμή. Το κάνει η φαντασία μας σαν είναι λυπημένη. Προβάλλει αλλιώς τον έρωτα με κάθε αφορμή. Είχα ανάψει μια φλόγα, είχα ανάψει ένα κερί. Τι ωραία φαίνταν όλα που χωρίσαμε μπορεί. Κι όπως έτρεμε η λάμψη σαν πνοή που σπαταρά, τις φορές που είχε χαράξει είδα όλες τη σειρά. Μας είδαν να χορεύουμε περαστική ένα μπάλο, σε πανηγύρι, σε νησί μπορούσαμε εγώ κι εσύ. Είχα ανάψει μια φλόγα, είχα ανάψει ένα κερί. Τι ωραία φαίνταν όλα που χωρίσαμε μπορεί. Κι όπως έτρεμε η λάμψη σαν πνοή που σπαταρά, τις φορές που είχε χαράξει είδα όλες τη σειρά. Κι όπως έτρεμε η λάμψη σαν πνοή που σπαρταρά, τις φορές που είχε χαράξει είδα όλες τη σειρά. Είχα ανάψει μια φλόγα,